بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ اگر کسی سے امداد کی توقع ہو وہاں ظالم کی شکایت جائز ہے. اگر کسی سے اس کی بھی توقع نہ ہو وہاں بھی شفائے غیظ کے لیے ظالم کی برائی کرنا جائز ہے, مگر جہاں شفائے غیظ بھی نہ ہو, نہ کسی نے تم پر ظلم کیا, وہاں محض بلا وجہ غیبت کرنا اور تعویل کر کے اپنے فعل کو مباح میں داخل کرنا سراسر تلبیس و خدا. اس منفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کی مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ کسی نے ظلم کیا ہے اور کوئی آدمی ایسا موجود ہے جو اس ظلم کو دور کر دے, تو اس کے پاس غیبت کر دے کہ اس نے ظلم کیا ہے, تم نے ظلم کو دور کر دو, گنجائش ضرورت ہے, مجبوری ہے. دوسری صورت یہ بیان فرمائی کہ ظلم کیا ہے اور کسی کے پاس ذکر کرنے سے اس ظلم کی وجہ سے جو دل میں غصہ آ گیا ہے, انقباض آ گیا ہے, بغض آ گیا ہے, اس انقباض اور بغض کو دور کرنا مقصود ہے. لا يحب الله جار سوء الا من ظلم, اس آیت میں بھی اسی طرف اشارہ ہے. اس پر ظلم کیا گیا ہے وہ بقدر ظلم غیبت کر سکتا ہے, یہ گویا بدلہ لینا ہے اپنے ظلم کا, دوسرے کے پاس ذکر کر دے گا تو بوجھ ہلکا ہو جائے گا. اگر یہ صورت بھی نہ ہو پھر غیبت کرنا جائز نہیں. الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت. ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا وكرهتم. اللہ تعالیٰ فرمائے, قرآن پاک میں ذکر فرما رہے غیبت, اور قرآن پاک میں انہی مسائل کا ذکر ہوتا ہے جو بہت اہم ہوتے ہیں. غیبت کی برائی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی, اس سے معلوم ہوا غیبت سے بچنا بہت ضروری ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں غیبت کرنا یا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، فکرہ تم اس کو ناپسند کرو گے، کوئی بھی کسی اپنے بھائی کا کسی انسان کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں تو یہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. جب وہ برا ہے تو غیبت کرنا بھی برا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، غیبت تکبر سے پیدا ہوتی ہے اور غیبت کے بعد جب ذرا ہوش آتا ہے تو ندامت پیدا ہوتی ہے. وہ غیبت کا باپ تکبر ہے اور غیبت کا بیٹا ندامت ہے. یہ رشتہ ہے غیبت، باپ اس کا تکبر، بیٹا اس کا ندامت، دونوں بری چیزیں ہیں. تکبر بھی برا ہے، ندامت بھی بری ہے. جس کا خاندان ایسا خراب ہو اسے بچنا چاہیے. جس کا خاندان اتنا خراب، باپ تکبر، بیٹا ندامت، اس سے بچنا چاہیے. اس لیے غیبت سے بچنا بہت ضروری ہے. اور غیبت زیادہ تر فضول باتوں سے شروع ہوتی ہے. فضول باتیں شروع کر لیں ادھر کی ادھر کی، بے ضرورت باتیں شروع کر رہے تو پھر غیبتیں بھی آ جاتی ہیں، پھر درمیان میں غیبتیں بھی آ جاتی ہیں. اس لیے فضول باتوں سے بچنا ہی ضروری ہے. فضول باتوں سے بچنا ہی ضروری ہے. دل زپر گفتن بے میرد در بدن، گرچہ گفتارش بود در عدل. فضول باتوں سے دل مردہ ہو جاتا ہے، فضول باتوں سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اگرچہ بظاہر دیکھنے میں وہ باتیں بڑی پیاری معلوم ہوتی ہو، در عدن، عدن کا موتی معلوم ہوتی، لیکن ہوں فضول. میٹھی میٹھی باتیں ہوں لیکن ضرورت نہ ہو ان کی، ضرورت سے زائد ہو، دل اس سے مردہ ہو جاتا، ان سے دل مردہ ہو جاتا. اس لیے دل کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ فضول باتوں سے بچے. جب فضول باتوں سے بچے گا تو غیبت سے بھی بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے.